I w końcu powstanie Kościoła wielu teologów widzi w dniu Pięćdziesiątnicy. Mówi się, że wtedy Kościół ruszył, nie? Bo ci przylęknieni apostołowie nagle wychodzą, głoszą, Duch Święty wstępuje, udziela łaski, ludzie się nawracają. Później oni są zdeterminowani iść na krańce ziemi. Prawie wszyscy ponoszą śmierć. Rodzą się nowi, prawda, uczniowie apostołów, ten Kościół się rozszerza, powstają kolejne gminy. Że Duch Święty prowadzi Kościół. Czyli mamy, jak zauważyliście, w tych czterech momentach, no, intencje i etapy powstania Kościoła. Kościół powstał, Kościół jest dziełem Boga, Kościół nie jest wymysłem ludzi, bo ludzie by tego nie wymyślili. I oczywiście dzisiaj wielu ludzi traktuje Kościół jak taką spluwaczkę, no nie? Taką pluń tutaj, coś niepotrzebnego. Wielkie nie... Tymczasem trzeba zrozumieć, czym jest Kościół, jaka jest misja Kościoła. Że on jest właśnie, mówi Sobór Watykański II, jest no, prasakramentem, ur sacramentum. To nie Niemcy właśnie, tak, to teologowie niemieccy. Jest prasakramentem, czyli sam Kościół jest pierwszym sakramentem. Kościół, który rodzi siedem sakramentów, ale on sam jest sakramentem, bo sakrament to jest narzędzie zbawienia, znak widzialny, niewidzialny łaski Bożej. Więc Kościół sam w sobie jest sakramentem. I teraz, kochani, może zmierzając teraz do szczegółów, w czym tkwi także no, złe postrzeganie Kościoła? Że wielu współczesnych wiernych utożsamia Kościół z hierarchią. To jest no, wielkim błędem. Kościół nie jest złożony z hierarchów. Jest to tylko jakaś liczba. Jeżeli chrześcijan na świecie jest 2 miliardy, no około miliarda jest katolików, no to w tym miliardzie jest część hierarchii, prawda? Natomiast my wszyscy jesteśmy Kościołem. My jesteśmy Kościołem. Czyli wyznawcy Chrystusa. Tylko ci, którzy są pasterzami Kościoła, mają swoje funkcje. Prawda? Do misji świeckich dojdziemy później jeszcze. Ja będę opierał się na katechizmie. I teraz, kochani, jak spojrzeć na współczesne też różne trudne sytuacje, bo Kościół dzielił się już od początku. Kościoły pochalcedońskie, prawda, po Soborze był w połowie IV wieku taki Sobór. Już zaczęli dzielić ludzie, prawda? Później nastąpiła wielka schizma w 1054 roku. Czyli jakby Kościół podzielił się na połowę. Ci, którzy byli w Cesarstwie Wschodnio-Rzymskim i ci, którzy byli właśnie na zachodzie Europy. Akurat Polska no, była scywilizowana według tradycji Kościoła łacińskiego, prawda? Rzymskiego. Popatrzcie, w 966 roku przyjmujemy chrzest, a w 1055 Kościół dzieli się. Więc kresy, może wtedy jeszcze nie było tych kresów, prawda? To te kresy były później, ale Ruś Kijowska przyjęła wcześniej chrzest, według tradycji bizantyjskiej. Więc oni byli katolikami, wszyscy byli na świecie katolikami. Nie było katolików prawosławnych. Katolik to znaczy powszechny, prawda? Wszyscy byli jednym kościołem. Oni się od początku inaczej modlili. Nie to, że raptem po 1055 roku w cerkwi zaczęli się inaczej modlić, a w kościele katolickim inaczej. Oni się cały czas inaczej modlili. Ale byli w jedności, prawda? Oczywiście są to różne tradycje, prawda? Niemniej jednak nas mało różni pomiędzy kościołami wschodnimi a katolikami. Natomiast najbardziej bolesnym i w skutkach brzemiennym jest tak zwana schizma zachodnia, czyli w 1517 roku od wystąpienia Lutra. Za nim poszedł Kalwin, Zwingli, no i następuje rewolucja protestancka. Celowo używam słowa rewolucja, a nie reformacja, bo reformuje się coś celem uzyskania poprawy. Natomiast rewolucja protestancka spowodowała zniszczenie. No, mieliśmy niedawno 500-lecie od rewolucji tej. I mamy skutki takie, że same różne frakcje kościoły, wręcz sekty protestanckie, mamy ich ponad 200 różnych pomogów. Ponad 200 we współczesnym świecie. I kościół anglikański, luterański i prawda, patriarchalny. Jest tego bardzo, bardzo wiele. To trzeba no, historię kościoła studiować, żeby to wszystko zrozumieć. To jest bardzo bolesne, no bo szczególnie zostały odrzucone sakramenty święte, prawda? Zostało odrzucone kapłaństwo, zostało odrzucona msza święta. Postrzeganie także samej Eucharystii, tak jak my widzimy to w Kościele katolickim, to zupełnie się zmieniło. A w międzyczasie jeszcze były inne tak zwane schizmy, Jalgigenci, Waldensi. I mamy Kościół polsko-katolicki, prawda? Czyli około 100 lat temu. No, na południu Polski, szczególnie diecezja Przemyska, później tam były odłamy w Stanach Zjednoczonych, że powstał kościół polsko-katolicki. I do dzisiaj on ma tysiące wyznawców. Około 100 lat temu znowu mamy dwa ośrodki, tu Cegłów koło Siedlec i te Płock powstają Mariamici, prawda? I też oni się z kolei, Mariamici, później znowu podzielili na dwie grupy. Są różne odłamy Mariamitów. I możemy boleśnie na to patrzeć. A z drugiej strony, teraz niby w papierach to mamy 90 tam ile, 2% katolików, ale z tej grupy, ile żyje po katolicku, to kolejna sprawa. No teraz jechałem do Warszawy w tygodniu i słuchałem trójki. No i właśnie był taki głos, no ja wierzę w Pana Boga, ale to Kościół wymyślił religię. Ale wszystko, co się nazywa religią, nie religia, to ja odrzucam. Ja wierzę w Pana Boga tylko. Odrzucam religię. Dlatego jak tę religię ująć, prawda? No bo to jest i religia. Świat muzułmański jest religią i buddyzm uznają za religię. Trudno to określić. Natomiast cała dogmatyka, życie moralne, życie duchowe, estetyczne, no to całe jakby nauczanie kościoła, cała tradycja jest naprawdę bogata i nie mamy się czego wstydzić, można powiedzieć tak. Mogą inni nam podskoczyć, to co ma kościół katolicki. Dlatego my słyszymy tylko walkę z kościołem katolickim. Nikt nie słychać, żeby tam, o tam coś, walczymy z kościołem powiedzmy anglikańskim albo z kościołem prawosławnym. Jest cisza, jest wszelkie zło jest na kościół katolickim. No ale po prostu inni mogą nam podskoczyć. Jeżeli chodzi o dogmatykę, nauczanie moralne, całą tradycję. No oczywiście, może chciałbym, żebyśmy to moi parafianie słyszeli na święta. Ja chciałbym, wiecie co wam powiedzieć? O pożarze katedry Notre Dame. Bo katedra Notre Dame pokazuje nam, że Kościół pali się z zewnątrz i z wewnątrz. Kościół jako instytucja bosko-ludzka dzisiaj pali się z zewnątrz i z wewnątrz. Czyli to, co nam dokładają z zewnątrz i to, co inni dokładają nam od wewnątrz. I to jedno i drugie oczywiście jest w ręku diabła samego. No bo kto walczy z Kościołem? Szatan. Wykorzystując różne ideologie różnych ludzi. I po prostu to wszystko się pali. Kochani, co najwięcej o katedrze Notre Dame? Niespełna 6 lat temu mogłem tam być. Przez wizytę w katedrze Notre Dame moje przyjście do Zembrowa zostało opóźnione o 2 tygodnie. Byłbym 2 tygodnie wcześniej, gdyby nie pielgrzymka do sanktuarium francuskiego. No wielki kościół, trafiliśmy akurat na nabożeństwo. I do dzisiaj pamiętam, że tam byli młodzi ludzie, chodzili tak, ale się modlili, usiedliśmy tam, pięknie się modlili. Kochani, katedra Notre Dame, jeden z największych kościołów świata, był budowany przez 180 lat. W latach 1163-1345. Na samą więźbę dachową wykorzystano 1300 dębów. Zapewne nie dąbków, tylko dębów. To można powiedzieć, jaki to jest ogrom. Dlatego dach katedry Notre Dame, który spłonął, nazywano lasem Notre Dame. Katedra Notre Dame jest sławna przez to, że była miejscem przechowywania korony cierniowej Pana Jezusa. Do Paryża ją zostało sprowadzono przez Ludwika IX w 1233 roku. Obecny kapelan strażaków francuskich, ksiądz Jean-Marc Fournier, w ostatniej chwili koronę z Najświętszym Sakramentem wyniósł z pożaru. To jest taka cudowna informacja. No i teraz co się dzieje? No ona właśnie jest miejscem koronacji królów, chociaż większość królów się koronowało w Rennes, a nie w katedrze Notre Dame. Jednak katedra była chlubą Paryża. Do oczywiście rewolucji francuskiej. Wiemy, kiedy była rewolucja francuska. Rewolucja francuska to jest rok, kochani, 1789-1799. Czyli około 10-11 lat. Wielkie zmiany, jedni, drudzy zdobywali, niszczono. Niszczono właśnie całą tradycję, kulturę francuską. Przewrócono na głowie, zabijano władców i innych. Ale także w Paryżu rozebrano 17 kościołów. Zrównano z ziemią w czasie rewolucji. Zostawiono tylko katedrę Notre Dame, dlatego że była zbyt trudna do rozbiórki. Jest tak wielka, potężna. I oczywiście w tym czasie taka ciekawostka wyczytałem. Oczywiście została, ona była rozsławiona przez Victora Hugo, przez dzieło Dzwonik z Notre Dame. Ale oprócz tego artysty był również jeszcze pewien inżynier, który podszył się do tych rewolucjonistów. Powiedział tak, zrobimy z tego taką, oni chcieli zrobić świątynię rozumu, prawda? I on po prostu, żeby rewolucjoniści nie zburzyli tego, na zewnątrz dał różne tak zwane maszkarony, różne krogulce i inne diabełki. I iglice. No, dołączono, zmieniono zewnętrzny wystrój katedry. Oczywiście w twarze tych krogulców powkładał rynienki, żeby tak zwane żygacze, żeby odprowadzały wodę. Ale jego zamysł był prawidłowy. Mówi, z zewnątrz to jest brzydkie, ale w środku ma być to świątynia Boga. Prawda? Także jakby te zamysły tego inżyniera powstrzymały, żeby zburzyć, no bo to było świetne źródło budulca, prawda? Ta świątynia, no to jest potężna. Oprócz tego trzeba wiedzieć, że właśnie opisano wielu, wielu różnych takich tych także wspomnienia urządzono taką hańbiącą procesję do katedry Notre Dame. Zebrano cały lud Paryża i na czele procesji szedł osioł i prostytutka. Osioł był ubrany w ornat, na plecach miał tylną część ornatu, pod brzuchem przywiązaną przednią część ornatu. Na głowę osłowi wsadzono mitrę biskupa, a do ogona przywiązano w kilku miejscach krzyż. I obok szła prostytutka i tak, prawda? I ci Jakobini, raczej najbardziej krwiożerczy odłam rewolucjonistów, w tym całym tłumem weszli do katedry Notre Dame. A katedra potrafi pomieścić zaraz 17-19 tysięcy ludzi. Jeżeli do naszego kościoła wejdzie 600, to tam 19 tysięcy. To możemy poznać proporcje tej wielkości. No i doszli do ołtarza, no i ci rewolucjoniści pytają, no kto jest ładny? Ta kobieta czy ten osioł? Oczywiście wszyscy krzyknęli, jest piękna kobieta. No i prostytutkę posadzono na ołtarzu głównym. Był to znak pohańbienia ołtarza, prawda? Bo w ogóle wszelkie deviacje, właśnie zboczenia, zwyrodnienie seksualne są główną strategią szatana. Także w walce z duszą chrześcijańską, w walce z Kościołem. Co zresztą widać do dzisiaj. I teraz, kochani, katedra, pomimo że później przyszedł Napoleon i tak dalej, się koronował w ogóle Napoleon w katedrze Notre Dame, bo tylko ten jeden kościół był w Paryżu, bo inne były zrównane z ziemią. Niemniej jednak Francji przedrewolucyjnej nie ma do dzisiaj. To jest inna Francja. To Francja laicka, już to nie jest ten kościół i tak dalej. Oczywiście wcale nie mówię, że nie było nadużyć w kościele francuskim przed rewolucją, ale było to zaplanowane. Zaplanowane wszystko. Popatrzcie, że rewolucja francuska rozpoczęła zmianę, no, taką taką modernistyczną świata. I w latach 60. Dzieci Kwiatu, bunt studentów, wszystko się zaczyna we Francji. Również przygotowane obecnie przez neomarksistów. I teraz wszelkie ideologie, wszelkie, to wszystko, co uderza w Kościół, żeby go zniszczyć, żeby obniżyć jego reputację, bardzo wiele pochodzi tego z zewnątrz. Z zewnątrz. Dzisiaj tą strategią są media, prawda? Żeby pokazywać wizerunek Kościoła w takim negatywnym świetle. Że Kościół jest miejscem wszelkiego zła. Że w nim się nic dobrego nie dzieje. Że Kościół się do wszystkiego wtrąca, do polityki, do wychowania dzieci, że Kościół zabrania antykoncepcji, zabrania aborcji, zabrania eutanazji. No i to z zewnątrz przychodzi i uderza. No, ale w tej chwili jesteśmy, kochani, świadkami, że Kościół także płonie od środka. To właśnie będąc w październiku na konferencji 50 lat po Humane Vitae, możecie odsłuchać, to w internecie jest, napisać Międzynarodowa Konferencja 50-lecie Humane Vitae, decyzja krakowska, i tam jakieś linki wam wyskoczą, które pokazują nam, tam jest wiele pięknych było takich sympozjów i wykładów, jak w latach 60. także wprowadzano do seminarium różnych chłopców, prawda? Różnej orientacji. Jak w mediach mówiono w czasie soboru, prawda, o Kościele. Jak walczono z Pawłem VI w 68, 69, 70 latach. 63, tak. Że to on zabrania, prawda, wszystkiego, przecież wtedy wydaje Humane Vitae, prawda, która przeciwstawia się antykoncepcji, środkom wczesnoporonnym. Wtedy wielki, wielki bunt jest w Kościele. Samego duchowieństwa od Kościoła odeszło wtedy 30 tysięcy kapłanów odeszło od służby w Kościele w 68 roku po wydaniu Humane Vitae. Oni argumentowali to tym, że co teraz ludziom powiemy? Przez media wszystko nakręcone, że będzie można używać środków chemicznych, hormonalnych, antykoncepcyjnych różnych, że Kościół się zgodzi na aborcję, bo przecież to nie jest jeszcze dziecko, to jest jakiś zarodek, tak dalej. Tak to w mediach argumentowano. My w tej chwili możemy się z tego śmiać, prawda? Ale wtedy to było nowe i wielu za tym poszło. Czyli Kościół płonie od wewnątrz. Możemy się dzisiaj zastanawiać, skąd wzięli się, prawda, pedofile, geje w Kościele, prawda? Możemy powiedzieć, skąd się wzięli tajni współpracownicy w Kościele. Jeżeli właśnie w niektórych diecezjach, na stanowiskach wszystkich dziekanów byli tajni współpracownicy. Była taka w Polsce, prawda, diecezja, sam biskup błogosławił związek swojego syna na przykład. To było w latach 60. w Polsce. I na tę współpracę z komunistami poszło bardzo wielu, a może z drugiej strony mówiąc, seminarium ukończyło wielu ludzi wysłanych przez Urząd Bezpieczeństwa. Więc i teraz ludzie się dziwią, dlaczego takie kwiatki są w Kościele. No bo te kwiatki miały tam rosnąć. Te kwiatki po to na tej glebie wyrosły, po to przyjęli święcenia, żeby niejednokrotnie prowadzić podwójne życie i rozsadzać Kościół od wewnątrz. To było zaplanowane w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Całe te efery, prawda, pedofilskie, to przeszło jak walec przez Stany Zjednoczone i Kanadę i Europę Zachodnią. No i teraz doszło do Polski. Bo Kościół Polski jest patrząc liczebnie, patrząc na jeszcze na jakieś oddziaływanie społeczne, no liczący się w Europie. Dlatego dla wielu ludzi jest solą wokół. My nie potrafimy zdefiniować dla których ludzi, ale domyślamy się dla tych, którzy sprawują władzę w świecie. Dla których jakiś tam stróż moralności jest taki niewygodny, prawda? No i jak uderzyć w ten Kościół? No najlepiej od wewnątrz. Właśnie i uderzyć przez coś, co jest takie obleśne. Co jest tak straszne. No to pedofilia przez osoby, które mają no, pokazywać Boga, jest czymś strasznym. I to jakie, popatrzcie, rodzi odczucia ludzi. Że ludzie po prostu reagują od razu negatywnie. Nie reagują na pojedynczego pedofila. Tylko reagują na cały Kościół. Ja o tym mówiłem tutaj, znaczy tak, w parafii mówiłem o tym na Wielkanoc, w kazanie. Natomiast na rekolekcjach mówiłem już w Wielkim Poście. O tym mówiłem już 2 miesiące temu, właśnie przed tym filmem. Że po prostu na pedofilii no, nikt, zdrowo myślący człowiek, logicznie myślący człowiek, nie będzie zwyrodnialca bronił, prawda? Tego go trzeba no, po prostu skazać kodeksem karnym, kodeksem cywilnym, prokuratura, więzienie i pozamiatane. Ale nie możemy mówić ciągle pedofilia w kościele, pedofilia. Trzeba mówić pedofile, które niszczą kościół. Zupełnie inaczej obrócić problem. My teraz mamy bronić kościoła, który był niszczony przez pedofili i który no po prostu zadał taką ranę. I nie ma co tu głowy chować w piasek, tylko wykorzystać narzędzia prawne, dyscyplinujące cały wymiar sprawiedliwości i koniec. No ale niektórym to nie wystarczy, no bo trzeba po prostu Kościół zrobić taką wspólnotę, taką we, prawda? Jest czymś strasznym, nie dla nas, żeby została tylko tradycja, prawda? Jakaś taka lekka tradycja. Jeden ze współczesnych masonów francuskich powiedział tak: Kościoła nie zniszczymy logicznymi argumentami. Kościół zniszczymy zepsuciem obyczajów. I popatrzcie, że skurczowiek ma rację. Bo to, co dostrzegamy w Kościele, co jest takie bardzo bolesne, to jest psucie obyczajów. No bo co to jest pedofilia? To psucie obyczajów. Co to jest mieszkanie bez ślubu ze sobą? To psucie katolickich obyczajów. Co to jest nadużywanie alkoholu? Psucie obyczajów. Co to jest, nie wiem czy wiecie, 80% całej pedofilii w Polsce dokonuje się w rodzinie. Według danych. Na dzieciach od roku 13 do 17, bo badania są przeprowadzone na tej grupie. Dokonuje się w rodzinie. I to jest właśnie niszczenie obyczajów katolickich, że wielu nawet bliskich dla dziecka nie zachowuje po prostu granic. Nie wie, co to jest cnota czystości. Nie wie, co jest niewinność dziecka. Nie wie, co to jest no, wychowanie ku wartościom. Nie wie, co to jest no, wielka trauma, z którą dziecko później musi żyć. I właśnie i o to chodzi, żeby z naszej wiary, którą Kościół powinien jasno przekazywać, powinna iść siła do pięknego wychowania, odpowiedzialnego, obywatelskiego, wiernego, że człowiek umie decydować o swoim życiu później, że umie układać swoje życie, wejść w trwały związek małżeński, później swoje dzieci pięknie wychować. O to chodzi i Kościół jest posłany do tego, by to przypominać. No ale jeżeli się ci sami ludzie leją krokodyle łzy na pedofilię w kościele i ci sami ludzie są promotorami homoseksualizmu, wychowania dzieci według standardów LGBT. Ci sami ludzie zgadzają się na aborcję, na antykoncepcję, na środki poronne. To jest cywilizacja śmierci. I tak naprawdę to my powinniśmy powiedzieć, my powinniśmy się obrazić. My, ludzie Kościoła, powinniśmy się obrazić na tych, którzy promują takie rzeczy i na tych bydlaków, którzy są pedofilami w Kościele. Tak trzeba postawić temat, prawda? Że to ludzie Kościoła są najbardziej w tym wszystkim poszkodowani, bo na nas teraz tak patrzą, bo pokazują palcami, bo, no nie wiem, Ja powiem tak, wczoraj po nas wyszliśmy, tu młodzież pobiegła, pokazałem ogrody, stoję przy trasie krajowej, gdzie idzie samochód za samochodem. Tak myślałem, stoję z dziewczynami z naszej parki, z dziewczynami z 8 klasy, którzy ze mną mieli chęć rozmawiać po prostu z 15 minut. I teraz ja tak myślę później, o czym myślą wszyscy kierowcy, którzy jadą i nas widzą? Można mieć to w nosie, o czym myślą, ale ja nie wierzę, że oni mają to w nosie. O czym oni myślą? Teraz nafeszerowani takimi informacjami. O, stoi jakiś ksiądz. Oni pozytywnie nie myślą, o, ksiądz stoi z młodzieżą, rozmawia z nami. Jakie mają myśli? Ja nie wiem, jakie mają myśli, ale ja się domyślam, jakie mają myśli. Czy wy to rozumiecie? Doczekaliśmy takich czasów. Kochani, i teraz właśnie wielkie zadanie nas wszystkich, także naszej wspólnoty, po prostu pokochać Kościół, bo On jest naszą matką. Bardzo mi podoba się to, co mówi Pan Jezus do Piotra, 21 rozdział Ewangelii Jana. Było po to po zmartwychwstaniu, możemy to wyczytać, 21 rozdział Ewangelii Jana. I tam jest spotkanie Pana Jezusa z apostołami. 7 z nich łowiło ryby, nic nie złowili. W końcu Pan Jezus zrobił śniadanie, stoi nad brzegiem jeziora. Jan mówi do Piotra, słuchaj, to Pan. Piotr rzucił się w jezioro, płynie do niego. I wszyscy dopłynęli, złapali sieć pełną wielkich ryb, 153. Wyciągnęli na brzeg, najedli się, na koniec pyta Piotra, Panie Jezusy, Piotrze, czy Ty mnie miłujesz? Tak, Panie, Ty wierzy Cię. Paś owce moje. Trzykrotnie pyta. Jakby potrójna rehabilitacja za potrójne zaparcie się. No i na końcu zapowiedział mu śmierć męczeńską. Piotrze, inny Cię opaszy, poprowadzi dokąd nie chcesz. A zaznaczył to, jaką śmiercią zginie. Tak pisze Jan. Obok stoi Jan, ewangelista, umiłowany uczeń. I Piotr pyta, a ten młody, to jak skończy? Jak on daje Pan Jezus odpowiedź? A Tobie co do tego? Ty pójdź za mną. Więc możemy powiedzieć, a co Tobie do afer w Kościele? Do tych wszystkich brudów. Ty pójdź za Jezusem. Bo na Sądzie Bożym nie zasłonimy się pedofilią. Na Sądzie Bożym nie zasłonimy się TV-em. Nie zasłonimy się, prawda, opiniami ludzi. Na sądzie będzie postawione pytanie, czy budowałeś Kościół żywy? Czy kochałeś Kościół? Co zrobiłeś, żeby ludzie inni wierzyli w Boga i Kościół? Nie ma sakramentu poza Kościołem. Jest jedna droga zbawienia przez Kościół. Droga naszego zbawienia jest przez Kościół. My wszyscy jesteśmy w Kościele. Różnimy się płcią, różnimy się funkcjami, ale w darze dzieciństwa Bożego my się niczym nie różnimy. Jesteśmy ochrzczeni. Jesteśmy powołani, aby właśnie budować żywy Kościół. A żywy Kościół gdzie się zaczyna? No święty Jan Chryzostom mówi, Kościół zaczyna się w rodzinie. To jest ecclesiola, ecclesia domestica, czyli Kościół domowy. Kościół w miniaturze. I od IV wieku rodzinę chrześcijańską nazywano kościołem domowym. Kościół nie zaczyna się w parafii, tylko w rodzinie. Dalej budujemy Kościół także przez naszą wspólnotę. To jest forma budowania obecnego Kościoła. Budujemy, każdy z nas ma swoją parafię. To jest Kościół lokalny, prawda? Mamy swoją diecezję. Mamy swojego biskupa, który jest odpowiedzialny za to, za to, za to. W końcu tworzymy Kościół powszechny na całym świecie. I tak jak właśnie jeden z redaktorów podstawił mikrofon do błogosławionej Matki Teresy i mówi tak, siostra jest taka mądra, proszę powiedzieć, od czego powinien się zacząć reformować Kościół? Matka Teresa tak spokojnie na niego popatrzyła. Kościół będzie się reformował wtedy, kiedy ja i kiedy Pan zacznie lepiej żyć. Kiedy my siebie zreformujemy, prawda? To jest bardzo ważne. I teraz, kochani, jeden z redaktorów polskich powiedział tak. Tragedia Notre Dame symbolizuje coś, co się dzieje w tej chwili. Płoną nasze korzenie. I to płoną od dawna. Wyrzekliśmy się ich. Nie mówię tu tylko o Zachodzie, ale także o Polsce, gdzie to również ma miejsce. Ta płonąca katedra jest tego przykładem. Nie wiem. Teleczki. Albo Terlikowski. Nie możemy pozwolić, by spłynęły korzenie, prawda, naszej wiary. Ja często, jak w parafiach jestem różnych, pytam, kto w waszej świątyni parafialnej będzie się modlił za 30 lat? Bo niektórzy się zachwycają tym, że ludzi młodych nie ma w kościele. Ci, którzy chcą dołożyć kościołowi, zachwycają się tym, że nie ma ludzi młodych w kościele. Inni mogą, być przerażeni. Na pewno dla księdza, który pracuje w parafii, jest to bardzo bolesne, że ludzi nie ma młodych w kościele, prawda? Tydzień temu dzwoni do mnie taki ksiądz w 5000 parafii, mówi, była jedna dziewczynka na majowy. No, mówi, słuchaj, ja mam 1000 parafii, ja 4 dziewczynki. Dzisiaj tak się pocieszyli, prawda? Więc to od nas wszystko, od każdego zależy. Na pewno poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Właśnie prawda jest po stronie Boga, prawda? Czyli będziemy wierni Panu Bogu i osoby duchowne, i osoby świeckie, to na pewno będziemy naprawiać Kościół. Też tak na pocieszenie, jeszcze dialog świętej Katarzyny Sieneńskiej, wielkiej mistyczki, wielkiej świętej Katarzyna ze Sieny. Ona była nawet doradczynią papieży. Kiedyś ją zaatakował mason, przyniósł taką listę. Ja mam listę zastrzeżeń do kościoła. No i święta Katarzyna tak posłuchała, się wygadał, mówi tak. Jeżeli tobie ktoś brudną łapą pokazuje słońce, to dlaczego patrzysz tylko na łapę? Popatrz na słońce. I każdy grzeszny, każdy z nas jest grzeszny. Wszyscy jesteśmy grzeszni. A jednak chcemy dobra. To takie spokojne patrzenie na Kościół, bo bramy piekielne Kościoła nie zniszczą. Jeżeli on będzie ograniczony liczebnie i jakościowo w Polsce, to Pan Bóg sprawi, że jakiś kraj afrykański przejmie. Jeszcze bardziej uwierzy, nie wiem. Bo Duch Święty wyprowadza się tam, gdzie go nie chcą słuchać. Jeżeli w Europie Zachodniej Luther zbuntował się inni i odeszło od Kościoła kilka milionów ludzi, to w tym samym czasie objawia się Matka Boża w Guadalupe i 10 milionów przychodzi do Kościoła w krótkim czasie. Oczywiście może być cały świat objęty przez wiarę, właśnie którą głosi Kościół. Być może będziemy świadkami, że za 50 lat pół miliarda muzułmanów przyjdzie do Kościoła i oni zrobią katolicki dżihad. Że będą bardziej zdyscyplinowani niż obecni katolicy. Bo właśnie to jest słabość. Niby jestem ochrzczony, ale nie żyję według tego, do czego mnie wzywa chrzest. Jestem wierzący, nie praktykujący. No to albo ja wierzę w Pana Boga, ale robię swoje, prawda? Mam swoją moralność na pracę, na uczciwość pracy, na dogmaty, na wszystko. Idę do komunii, nawet już niektórzy nie spowiadają się bardzo do komunii świętej, bo tak fajnie. No. Czyli nawet odrzucają w ogóle nauczanie od wieków, które istnieje w kościele, jaka powinna być kondycja duszy człowieka, żeby przyjąć komunię świętą. No jest wiele takich nieporozumień, że się odrzuca kościół po prostu z zasady. Tymczasem mamy zrozumieć, czym jest Kościół. Zrozumieć także misję no, was jako ludzi świeckich. Chciałbyśmy teraz mieli kolejny akapit. Kochani, o misji wiernych świeckich w Kościele mówi nam katechizm Kościoła Katolickiego. Bardzo pięknie nam mówi. O, chciałbym się do niego odnieść. Co znaczy świecki? Inaczej wierni święci, czyli laikat. Po łacinie laikus, to znaczy świecki. Dlatego mamy laikat. Niektórzy mówią państwo świeckie. Czyli zero wpływu religii Kościoła na życie społeczne. Włoszą państwo świeckie. Oczywiście są trochę niedouczeni, bo nawet za komuny był prawda, rozdział państwa od Kościoła. Kościół nie ma wpływu na obsadę polityków i tak dalej. Co więcej, do tego stopnia, że w Kościele wobec duchowieństwa jest zakaz przynależności do partii. Nie można przynależeć do partii i nie można kandydować na stanowiska państwowe i samorządowe. Jest zakaz po prostu prawny. Gdyby tu ksiądz któryś to zrobił, to byłaby... Chyba trzeba to zmienić. Nie, nie tak będzie. Dobrze jest. Nie, nie. No, w średniowieczu i w czasach późniejszych na stanowiskach ministerialnych byli biskupi, prawda? Do dzisiaj w Izbie Gmin w Wielkiej Brytanii jest cztery miejsca dla duchownych. Oni mają normalne prawa głosu i tak dalej. I są, nie wiem, jak są wybierani, ale dla czterech duchownych jest zawsze miejsce. To zostało kiedyś zmienione. Kościół ma jakby swoją drogę, ale może współbrzmieć z państwem. I każdy, uwaga, jest to napisane tu w katechizmie, każdy, kto jest obywatelem danego kraju i jest katolikiem, jest ochrzczony, powinien w swoim działaniu w codzienności uwzględniać zasady Ewangelii. Prawda? Czyli nie może w życiu publicznym działać wbrew zasadom wynikającym z Ewangelii. Wbrew na przykład dekalogowi. Przez pojęcie świeccy rozumie się wszystkich wiernych, którzy nie są członkami stanu duchownego i stanu zakonnego, prawnie ustanowionego w Kościele. Są to wierni, którzy wcieleni przez chrzest Chrystusa, ustanowieni jako lud Boży, stawszy się na swój sposób uczestnikami kapłańskiej, prorockiej, królewskiej misji Chrystusa, sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie. Tak mówi Konstytucja Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II. I właśnie do czego są powołani wierni świeccy? Zadaniem ludzi świeckich z tytułu właściwego im powołania jest szukanie Królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi i kierowanie się nimi po myśli Bożej. Szczególnym więc ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne i tak nimi kierować, aby się ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa oraz służyły chwale Stworzyciela Odkupiciela. Chciałbym teraz powiedzieć o potrójnej misji wiernych świeckich. Jest to także misja dana duchownym, czyli misja kapłańska, prorocka i królewska. Czyli wierni świeccy również uczestniczą w potrójnej misji Chrystusa i Kościoła, kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. I teraz my wyjaśnimy, co każda z nich oznacza. Powinniście, tak do mnie mówię, pamiętać to ze szkoły średniej. Czym jest misja kapłańska, czym prorocka, czym królewska. To zrobimy powtórnie. Misja kapłańska. Najpierw chciałbym wam odczytać, kochani, właśnie znowu z Lumen Gentium fragment. Świeccy jako poświęceni Chrystusowi i namaszczeni Duchem Świętym w przedziwny sposób są powołani i przygotowani do tego, aby rodziły się w nich coraz obfitsze owoce ducha. Wszystkie bowiem ich uczynki, modlitwy apostolskie, przedsięwzięcia, życie małżeńskie, rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli są cierpliwie znoszone, stają się duchowymi ofiarami miłym Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ofiary te składane z największą czcią Ojcu podczas celebrowania Eucharystii wraz z ofiarą ciała Pańskiego. W ten sposób ludzie świeccy, jako pobożni działający wszędzie czciciele Boga, właśnie świat uświęcają dla Niego. Z tego fragmentu da się wywnioskować, że no, misja kapłańska to składanie ofiary. Wierni świeccy nie składają ofiary najświętszej, jakby nie są no, szafarzami Eucharystii na przykład, czy pokuty, czy namaszczenia chorych, nie mają posługi biskupa. Jest ich codzienne życie, przepaja się Ewangelią codzienne życie. Nawet trudy znosić, obowiązki małżeńskie, rodzinne, zawodowe, żeby tam, w tych miejscach, w sposób sobie właściwy, po prostu je uświęcać i godnie żyć. Ale tak naprawdę, no to właśnie mogą także wierni świeccy no, być włączeni w tę misję kapłańską. Misja kapłańska to także no, udział w liturgii wierny świecki, prawda? To, co się możemy powiedzieć związane z kultem Bożym. Misja kapłańska to kult Boży, misja prorocka to Słowo Boże i misja królewska to posługa bliźnim. O, tak najprościej, prawda? I teraz dalej czytamy. W prawie kanonicznym jest napisane tak. Świeccy, którzy posiadają wymagane przymioty, mogą być przyjęci na stałe do posługi lektora i akolity. Tam, gdzie to doradza konieczność Kościoła, z braku szafarzy, także świeccy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie, mianowicie posługę słowa, przewodniczenie modlitwom liturgicznym, udzielanie chrztu, a także udzielanie Komunii Świętej zgodnie z przepisami prawa. Na przykład na misja. Są tak zwani no, katechiści, prawda? Że misjonarz przyjeżdża do nich raz do roku albo raz na pół roku, a oni w tym czasie mogą chrzcić dzieci, prawda? Mogą grzebać umarłych, mają taką misję od Kościoła. Nie mogą tylko rozgrzeszać, odprawiać Komunii Świętej, ale ksiądz, jeżeli zakonsekruje na pół roku Komunii Świętej, to on będzie rozdzielał. Ja rozmawiam z siostrą zakonną, która ma pozwolenie biskupa, by w jej tej wspólnocie udzielić Komunii Świętej, bo raz na miesiąc przyjeżdża tylko misjonarz. Jedna z sióstr, nawet karmelitanek, ma też prawo udzielania Komunii Świętej chorym i świętyczom. No, ma takie prawo. Więc to jest no, nas szczególna misja. Są szafarze nadzwyczajni. W decyzji zdrowicielskiej nie ma szafarzy nadzwyczajnych Eucharystii, ale w innych jest to. I to właśnie mogą działać na podstawie szczególnej misji. Przy tej funkcji kapłańskiej możemy powiedzieć tak. My wszyscy, i świeccy, i duchowni, działamy w tej potrójnej misji na zasadzie, jakby na bazie przyjętego chrztu i wierzmowania, tak? Później drugą grupą są osoby konsekrowane na zasadzie przyjętych święceń. Są to szafarze, prawda? Jak kapłani, którzy, czy diakoni mają mniej funkcji, mogą wykonywać, czy biskupi najwięcej. W ogóle kapłaństwo hierarchiczne, nazywane sakramentem święceń. Pamiętajcie, że sakrament kapłaństwa nazywany jest sakramentem święceń również. A kapłaństwo jest trójstopniowe. Diakonat, presbiterat i prawda, episkopat. Episkopos, presbiteros i diakonos. Więc oni mają swoje funkcje. To, co powiedzieliśmy na początku. Inni wierni świeccy właśnie mogą składać świadectwo, uczestniczyć w liturgii, lub trzecia grupa na podstawie specjalnej misji mogą pełnić pewne funkcje, nie wszystkie, ale pewne. Jak nawet udzielanie Komunii Świętej, głoszenie Słowa Bożego, bycie katechetą. Zauważcie, żeby być katechetą, żeby być doradcą życia rodzinnego, żeby być nadzwyczajnym przeważem Eucharystii, trzeba mieć misję biskupa. Bez tej misji, a uprzedniej rekomendacji odpowiedzialnych, nikt nie zostanie do tego powołany. I teraz wchodzimy w misję prorocką. Chrystus pełni swoją misję prorocką nie tylko przez hierarchię, ale także przez świeckich, których po to ustanowił lub świadkami lub oraz wyposażył w zmysł wiary i posługę słowa. I właśnie wierni świeccy są na pierwszej linii frontu w głoszeniu Słowa Bożego przez tak zwaną katechezę rodzinną. I to jest usługa rodziców chrześcijańskich. Katecheza rodzinna, ja akurat w mojej pracy to wykorzystywałem też, no jest akurat w Kościele mocno zaniedbana. To dzieci, no teraz popatrzcie, mamy do komunii, mam tu dzieci, mam 8 dzieci do pierwszej komunii. No i naprawdę, dosłownie łopatologicznie trzeba było od początku tłumaczyć, co to jest Eucharystia. Moje dzieci niedawno załapały, że Eucharystia różni się od opłatka. No. No i to wiedza im w szkole nie wystarczyła zupełnie. A teraz ja mam pytanie, a dlaczego te dzieci, będąc w trzeciej klasie, co najmniej już od 2 lat nie wiedzą, co to jest Komunia Święta, co to jest Eucharystia, co oznacza słowo Eucharystia, kiedy staje się ten opłatek Eucharystią? Dlaczego nie wynoszą tego z domu rodzinnego? Bo oni później naprawdę baranieją, kiedy mówi się o takich rzeczach przed pierwszą Komunią Świętą. Pierwszymi głosicielami wiary są rodzice. Pierwszymi wychowawcami wiary są rodzice. Są to wszystko zapisane w wielu dokumentach. Świeccy wypełniają swoją misję prorocką również przez ewangelizację, to znaczy głoszenie Chrystusa, zarówno świadectwem życia i słowem. Mogą składać świadectwo. Świadectwo świeccy może być częścią kazania. Świeccy nie powiedzą homilii, ale ich świadectwo życia włączone w homilię jest legalne, żeby było jasne. No i oczywiście najbardziej misja prorocka jest realizowana przez katechetów. Przez tych katechetów, którzy idą do szkoły lub mają katechezy także w parafii. Wierni świeccy, którzy są do tego zdolni, przygotowani, mogą wnosić swój wkład w formację katechetyczną, w nauczanie świętej nauki i wykorzystanie środków społecznego przekazu. A na przykład właśnie media katolickie. Pracują głównie świeccy, prawda? Głoszenie Ewangelii, wyjaśnianie różnych dokumentów. Mogą zdobywać wiedzę, mogą to przekazywać. To jest pole dla tych wszystkich wiernych świeccy. Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i zdolności, jakie posiadają, przysługuje im prawo, a niekiedy nawet obowiązek wyjawiania swego zdania świętym pasterzom w sprawach dotyczących dobra Kościoła oraz zachowując nierozerwalność, nienaruszalność wiary i obyczajów, szacunek wobec pasterzy, biorąc pod uwagę wspólny pożytek i godność osoby, podawania go do wiadomości innym wiernym. Na przykład obrona życia, na przykład, prawda? Jest to, no, idzie szczególnie przez wiernych świeckich. Oni są pierwszymi obrońcami, jako rodzice, jako małżonkowie, jako no, członkowie różnych grup. No i została nam trzecia misja. Jest to misja królewska Chrystusa. Chrystus przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci udzielił swoim wiernym daru królewskiej wolności, by przez zaparcie się siebie, przez święte życie pokonywali w sobie panowanie grzechu. I właśnie katechizm wyjaśnia. Królem jest ten, kto panuje nad sobą. Ja najpierw mam być królem siebie. Mam panować nad sobą. I tylko człowiek wolny, który panuje nad sobą, który jest wewnętrznie uporządkowany, może służyć innym. Bo misja królewska jest misją służby innym. I w tej misji znajdują się wszelkie działania charytatywne Kościoła. Działania na przykład Caritasu. Znajduje się właśnie także i sychar, udzielanie wsparcia innym. Niesienia, jest to misja niesienia pomocy wielorakiej, od pedagogicznej, psychologicznej, prawnej, po ekonomiczną. To jest misja królewska. Świeccy mogą czuć się powołani do współdziałania ze swoimi pasterzami w służbie dla wspólnoty kościelnej, dla jej wzrostu i żywotności, wybierając rozmaite posługi według łaski i charyzmatów, jakich im Pan udzielił. Dlatego mogą uczestniczyć na przykład w synodach diecezjalnych, w radach duszpasterskich, w sprawowaniu misji duszpasterskiej w parafii, współpracy w radach ekonomicznych, udziału w trybunałach kościelnych. Czyli jest tu wielki zakres takiej działalności dla wiernych świeckich. Tak naprawdę mogą robić wszystko oprócz sprawowania sakramentów świętych i władzy biskupiej, jeżeli chodzi o sądownictwo i jurysdykcję na przykład. Nie to, że wierni świeccy powiedzą, nam się ten proboszcz nie podoba, to my sobie urodzimy nowego. Nie. Ale do parafii jest posyłany ksiądz z klucza, z misji biskupa, prawda? Wierni świeccy mogą doradzać, mogą dawać pewne sugestie, mogą wręcz upominać, mogą pokazywać jakieś słabe strony. Wszystko to będzie wpisywać w ich aktywność, prawda, w życie Kościoła. Czy są pytania odnośnie Kościoła, naszej więzi z Kościołem?